أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الله جل شانه uvjeravajući nas u našem životu ukazuje nam na opšte principe kako treba da radimo, djelujemo, kako treba jednom riječju naš život da bude. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. رسي أو الله بوسلانيجه neka kažu svi oni koji dolaze poslije tebe, neka prenose ljudima Allahovu poruku, اطيعوا الله, slijedite Allahove naredbe, budite pokorni Allahu i nemojte da vam neko drugi bude preći od njega. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, i slijedite Allahovog poslanika. الرَّسُول, poznatog poslanika, posljednjeg Allahovog poslanika, čija nauka ostaje do današnjih dana sačuvana, što se nije desilo sa naukama poslanika prije njega. I Allahe, slijedite Allahove propise koji su savršeni, koji su korisni u vašem svakodnevnom životu, i da se ne bi razišli u tome slijedeći Allahove propise koji se nalaze u Kur'anu Kerimu, slijedite Allahovog poslanika isto tako koji je u svome životu Islam primijenio i pokazao da je Islam vjera koja koristi ljudima i bez koje se ne može. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Ko bude živio poslije mene, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, vidjeće, dočekaće da se ljudi raziđu u mnogim stvarima, da imaju različita mišljenja i da različito rade. Ljudi se razilaze, ali to razilaženje onih koji ne poznaju Allahovu uputu nije za čuđenje, već nalazimo razilaženje među muslimanima. Šta treba da uradimo? Alejkum bi sunneti, držite se prakse moga života, se držite onoga što sam ja u svoj život sproveo. Tačno je Allah Đelešanuhu dao da Allahov poslanik Muhammed a.s. živi onoliko koliko će primijeniti Islam u svome životu, da pokaže da to nije samo teorija, već da je to vjera života. I kada je to ostvario, kada je to pokazao ljudima kako treba da rade po uzvišenom Kur'anu Kerimu, onda ga je Allah sebi uzeo i preselio na ahiret. Držite se prakse moga života. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-murshidin min ba'di. I držite se prakse života prvih halifa, to su bili Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, četvorica prvi halifa, da čiji hilafet je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, bit će pravedna vladavina toliko i toliko godina. I tačno se ta vladavina ostvarila u toku njihove vladavine hilafeta. Aftul alaiha bin nevajid, i nije dovoljno samo prihvatiti tu nauku Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam. Dalji uslov nam postavlja i kaže: čvrsto se držite tog mog puta. Ovo su nevađe, ovo su dva jaka zuba kod ljudi. Kaže se: pritisnite to, tako se čvrsto držite tim čvrstim jakim zubima za te, za taj sunnet, za to moju praksu, kao što čovjek se čvrsto drži za nešto kad uzme da jede. Tako se čvrsto držite moje prakse, nije dovoljno vam u tome vremenu kada se ljudi budu razilazili samo da prihvatate to, da ste zadovoljni tom naukom, da volite tu nauku, nije to samo dovoljno, već trebate čvrsto da je se držite. A ako se oni okrenu i ne htjednu prihvatiti? Imaju dva razloga da čovjek ne prihvati istinu. Prvi razlog je da tu istinu on ne poznaje. Pa kako će nešto prihvatiti što ne poznaje? A drugi razlog je da zna istinu, a neće da je prihvati. I nada neće da je prihvati. Prva vrsta ljudi koji nisu saznali islam, računamo da je većina ljudi danas u svijetu takva, da ne poznaju islam kakav jeste u svojoj biti. Po čemu to zaključujemo? Zaključujemo po tome što danas većina muslimana ne poznaje islam kakav jeste islam. Već taj islam se uzima samo nasljedno. Musliman, nek se računa muslimanom. Ove islamske nauke šta se poznaje, šta se radi po tome i djeluje među, ne poznaje. Čak šta više, drugi neprijatelji islama iskorištavaju priliku da pričaju i izmišljaju laži protiv islama, da iskrivljavaju sliku islama. Ja ga upitam: šta je islam danas? Reći će: islam je ubijanje, islam je žestina nekakva, islam je nešto što je strano nama i daleko. Islam je, rekli smo, krajnji na prirodi svim Allahovim stvorenjima. Želiš dobro, ko što sam sebi želiš, da ga Allah uputi na pravi put. Ne radujemo se time što su pune kafane, što su puni disko klubovi. Ne radujemo se time, jer to je šejtan odveo ljude na krivi put. I taj čovjek neće ni sebi ni drugome koristiti, samo štetu donosi. Rekli smo da većina ljudi, da onaj koji je govorio o islamu pravome, bio je zatvaran i proganjan i protjerivan i nije mogao biti kod nas. I to je ono što se u Kur'anu opisuje, da je taj fitnet i to nevjerstvo gore od ubijstva, jer se ubijala duša muslimana ili se iskrivljava slika islama time što izmišljaju laži protiv muslimana. A muslimani, onakvi kakvi jesu, nepoznavajući dovoljno islam, samo šute i ne znaju šta odgovore, šta da odgovore. Ne znaju gdje bi prišli. Onome čemu pripadaju islamu ili drugima, ne znaju sami gdje pripadaju. Pa su otišli treću skupinu, a to je skupina materijalista. Koji žive, koji umiru za materiju, koji daju svoje zdravlje i život za tu materiju, koji jednom riječi obožavaju materiju. Sve im je to i glavno im je to. To im je cilj u njihovom životu. A šta će biti poslije, niti poznaju islam. Niti cjelokupni narod na ovoj zemaljskoj kugli. Da mu jasne dokaze i propise. Dokaze da može biti svakome jasno i da se svakome može dokazati da je islam istina. I da je to produžetak onih vjera koje su i prije bile jedne Allahove vjere, a ne vjera. Din islama koji znači predanost Allahu, a ne predanost ljudima ni šeitanu. I zato Allah Želešanuhu ljudima je postavio dokaze, neka budu jasnim činjenicama ljudima da je islam ta ista vjera, objavio jasne dokaze i nikome od ljudi zulum učinio nije. Ovaj Kur'an i islam objavljen je čovječanstvu i nije samo jednoj određenoj skupini ljudi, nije samo Arapima, nije samo Turcima, nije samo Bosancima, Evropljanima, ovima i ljudim ljudima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Poslali smo te svim ljudima, svih rodova, svih boja, svih naroda, budu bježali od nje i ne htjeli nje prihvatiti. Te dokaze vidimo pred sobom i od velike mudrosti Allahove Đelešanu dao je da u Kur'anu kad i čovjeku koji radi na njivi, koji sije, i onome koji radi u laboratorijama, koji eksperimente čini, i onome koji računa, i onome koji istražuje, svim vrstama ljudi Allah daje dokaze. Pa tako onome iz nauke kaže, bio da je istoričar ili neko drugi, kaže mu mnoge primjere iz nauke koji će ga navesti na to da vjeruje. Možemo ovdje navesti nekoliko samo primjera iz Kur'ana za to. Kada su Perzijanci kao vatropoklonici u to vrijeme pobjedili Rimljane kao kršćani, Allah Đelešanuhu objavljuje kur'anski ajet: u gulibeti Rum, pobjeđeni su Rimljani, fi ednel ard, to ćemo kasnije prevesti, u kakvoj zemlji, wa hum min ba'di galebihim se jagribun, a oni će nakon što su pobjeđeni pobjednici biti, fi bid'i sinin, za nekoliko godina. Dođu mu poraženi. Koje mogu garantovati tu pobjedu u budućnosti, osim Allah Đelešanuhu. A drugo, danas pitaju naučnike koji se bave ovom naukom, istraživanjem zemlje, geografijom i tako dalje, postavljaju pitanje: znate li koji je najniži dio zemlje? Najniži po računanju po nivou mora. Koji je najniži nivo zemlje? Kažu, ima mnogih dijelova, ima ovdje, ima ovdje, ima na mnogim mjestima. A koji je najniži? Znate li da se to u Kur'anu spominje? Kaže, kako to? Kur'anski ajet fi ednel ar, u najnižoj zemlji. I ta bitka, ta borba odigrala se upravo na zemlji koja se smatra i utvrđeno je da je najniži nivo zemlje u računanju sa nivom mora. Ko je u to vrijeme mogao to proračunati? Naučnici koji otkrivaju ova čuda danas, koji saznaju nove stvari iz nauke, primaju islam kad saznaju istinu. Pitaju čovjeka nepoznavajući služi prednji dio mozga. Pitaju, zašto služi, čemu služi taj dio mozga? Nisu znali odgovor do u zadnje vrijeme, kada je jedan čovjek bio ranjen i oštećen u tome dijelu mozga i nije mogao da vlada svojim postupcima. I tada vidjeli smo šta znači kur'anski ajet koji Allah Đelešanuhu, za koji kaže: kella le illem jentehi, ako taj nevjernik koji se bori protiv islama, ako ne prestane, le nesta'am bin nasije, uzet ćemo ga za prednji dio, upravo taj mozga. Nasijetim taj dio, kadibetin hatie, koji laže i koji griješi. Šta to za taj dio može slagati i može griješiti? Danas se utvrđuje da laži bilo koji moralni pokret u ljudskom tijelu proizilazi iz toga mjesta. Dakle, otkriva nam Allah čuda nauke prije još 1400 godina. Ma min dabbetin illa huwa ahizun bi nasiyatiha. Ne ima nijednog stvorenja, a da Allah ne vlada tim dijelom njegovog tijela, koji upravlja cijelim moralnim sistemom u njegovom tijelu. I zato vidimo hikmet i mudrost Allahu Dželešanu kad nam naređuje da ovim dijelom tijela, čelom, da Allahu padnemo na sećdu, da ga spustimo gdje? Na zemlju. Allahu predajemo se u potpunosti i nikome drugome. Vidimo tu mudrost i muđize i čuda Islama. Što baš sežda, što baš tim dijelom tijela. Dokaze ljudima pruža. I danas vidimo, alhamdulillah, da se muslimani vraćaju Islamu. Preporod muslimana se ostvaruje u svijetu. A to je što muslimani saznaju Islam onakav kakav jeste. I uklanjaju se oni zastori i one perde koje su bile između njih i dini Islama. Da se Islam ne shvati samo da je Islam u džami, samo da je Islam namaz i post i ništa više. Islam jeste i džamija, Islam jeste i namaz, Islam jeste post, ali Islam je i nauka, Islam je i odgoj djece, Islam je i judaja i ženitba, Islam je i trgovina tvoja i tvoja zarada i cjelokupni tvoj život, to je Islam. I već smo naveli primjer u istoriji kako su muslimani uspjeli primijenivši Islam u svom životu. Fa in tawallaw, a ako se okrenu i nesjednu prihvatiti, a dužnost Božijeg poslanika je da prenese, kao što je naša dužnost da prenesemo, i Boga mi će svako od nas biti pitan za to. Da li je prenio među svojim društvom, među svojim komšijama, među svojom rodbinom, da li im je dostavio pravu istinu, je li Islam došao do njih? A onda kada dođe Islam, onda ako se okrenu, pa ne htjednu prihvatiti, znajući šta je Islam, se innama alihima humile, onda Allahu poslanik, on će biti odgovoran pred Allahom za ono što je zadužen. A to je, da li je ljudima dostavio istinu. A hoće li ljudi prihvatiti to, to Allahov poslanik za to neće biti pitan. Niti će iko od nas koji govorimo o Islamu i drugima tumačimo i pojašnjavamo Islam biti pitan da li će neko od ljudi prihvatiti ili neće. Na nama je da dostavimo, na nama je da prenesemo, a hoće li neko primiti ili neće, to je u Allahovoj ruci i ničoj drugo. Allah time samo vlada. Što znači, blago onome ko osjeti u svome srcu ljepotu Islama, koga Islam povuče sebi, koji voli i želi da radi po Islamu, neka zna da je to nagrada od Allaha Dželešanu i da se to u školi naučiti ne može. Se ne može iz knjiga tek tako naučiti, pročitati i u srce staviti. Allah to u srce daje kao nagradu onome koji traži istinu i želi da radi po tome. Uputa Allahova. Temen yuridillahu en jehdijehu, koga Allah hoće da uputi na pravi put. Vidi da u njemu ima dobra i hajra. Ješrah sadrahu lil islam. Otvori mu prsa za islam. Da voli islam. Da mu je drag islam. Omen yurid en yubillahu, a koga hoće da dadne da ide na dalalet. Jer od njega nikakvog hajra ne ima. I musibeti, i nedaće, i nesreće, i ratovi, i bolesti padaju na njega, ne može mu to pametiti da ga dovede. Neđ al fadrehu dajikan haređa, onda takvome čovjeku Allah učini prsa tjesnima, ne zna šta će sa sobom, ne ima cilja u svome životu, luta. Ne trebate čovjeku koji pije alkohol reći to šteti tvome tijelu, to je poznato da mu šteti. I on zna vrlo dobro kakve su se posljedice toga alkohola. Ali on nije našao u svome životu cilj, svrhu svoga života. I nalazi u tome utočište, u tome olakšanje da uništava svoj život. da uništava svoje zdravlje, da bježi od stvarnosti, da zaspi u tome pjanstvu, pa na kraju i da sebi život uzme. Ako se okrenu i ne sjednu prihvatiti istinu, fa innama alihima hummila, Allaho poslanik će odgovarati za ono čime je on zadužen, a to je dostava. Alaykum ma humiltum, a vi ćete biti pitani za ono čime ste zaduženi. A čime smo to zaduženi? Da prihvatimo tu nauku, da tražimo tu nauku. Ako je prihvati, ako je traži, Allah će mu dati tu uputu u srce da zavoli islam. A ako se bori protiv toga i neće da je traži i ne voli to, učini njegova srca, njegovo srce, njegova prsa tjesni kao da se penje u nebo gdje ne ima kisika. In tu pi uhu tehtedu, a ako ga budete slijedili, Allahovog poslanika, tehtedu, sigurno ćete biti na pravome putu, poznavati njegovu nauku, raditi po tome i širiti je drugima. Ovo je najveća diploma koju je neko može dobiti. Koju neko može dobiti. A to je diploma upute i pravoga puta. Ovim se garantuje i opstanak islama. Ako budete slijedili toga Allahovog poslanika, toga čovjeka, sigurno ćete biti na pravome putu. Ako budete slijedili druge partije, Marksa, nevjerstvo, materializam, druge vjere i ideologije, sigurno ćete skrenuti sa pravog puta. Ko nam garantuje pravi put? Allah dželešanu, koji uvijek istinu govori. Jer kaže na početku Kur'ana, la rejbe fi, ne ima u ovoj knjizi nikakve sumnje, nikakve neistine, ničega što može čovjeka odvesti na loš put. Samo čista istina. Kada bi se Kur'an mjerio sa zlatom, ne bi se moglo izmjeriti. Kolika je vrijednost Allahovog govora, samo ove rečenice, i da su je mnogi znali i prihvatili, ne bi radili od naroda ono što su radili. Koliki je grijeh tek onoga koji izmisli komunizam taj, da cijele narode u dalalet odvede, da ne imaju nikakvih granica ni propisa, da se majka ne stidi od svoga čovjeka i od svoje djece da radi svašta, da se otac ne stidi i svoje porodice da radi svašta. Šta uradiše od naroda, šta uradiše od generacije, koliki je tek taj grijeh. I mnogi slijediše u tome zbog svojih strasti. A ako slijedite ovu nauku, sigurno ćete biti na pravome putu. A taj pravi put nije samo kultura. Nije samo živite po islamu, pa eto, nešto će biti možda tamo poslije smrti. Ne samo to. Sigurno će biti poslije smrti. I ubijeđeni smo u to. Sa čvrstim jasnim dokazima koje je prvi put stvorio i drugi put će i nema nikakve sumnje. Koje je stvorio veća stvorenja, nije mu teško manja da stvori. Koje je stvorio savršeni red u kosmosu, nije mu teško da stvori čovjeka opet. Ova vjera je cjelokupni naš život, opet se vraćamo na to. Što muslimani moraju da shvate. Onaj koji je prvi među muslimanima, ko predvodi muslimane, onaj koji u vladi pa predstavlja muslimane, onaj ko piše novine pa obavještava muslimane, onaj ko među muslimanima otvara fabrike, zapošljava muslimane. Drugim riječima, svaki pojedinac od ove skupine muslimana mora biti svjestan toga. Da je islam cjelokupni naš život. Pa ako ga primijenimo, Allah nam garantuje sigurnu sreću. Još na ovom mjestu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ. A Allahov poslanik, na njemu je samo da jasno dostavi. Dostavio je. I pokušavali su neprijatelji islama da ga toliko puta ubiju, kaže se da je najmanje 7 puta pokušavan izvršiti pokušavali su izvršiti atentat na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. I na kraju svoga života u 63. godini kaže: još osjećam bolove, još osjećam posljedice otrova koga sam okusio u Hajveru, koga su mi Židovi postavili na smrtni čas. Nije se bojio, nije se bojao istinu ljudima reći, jer se čovjek vjernih nikoga ne treba da boji. I ako svoj život izgubi, izgubi ga u ime Allah. I ima nagradu od Allah. A ovo tijelo svakako ima da umre. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ovaj ajet nije napisan poslije smrti Muhammed a.s.w. Ovaj ajet je objavljen Allahovom poslaniku. I ovaj ajet on je učio svojim ashabima. I pokazalo se čudo. Pogledajte, prvo nam Allah propis daje, takva je činjenica, ovo je uputa i pravi put. A ako budemo po tome radili, šta će biti Allah odgovor? Slijedi. Wa'ada Allahu alladhina amanu. Allah garantuje, garancija Allahu. Kad neku stvar kupimo u prodavnici, kažu garancija 5 godina, garancija 2 godine, što ima veću garanciju, sve je bolja roba. Garancija dok god postoji, to garancija je. Kod Allaha garancija do sudnjega dana. Obećanje. Kome obećaje Allah? Onima koji vjeruju. Koji vjeruju Allahu i koji vjeruju Allaha. Vjeruju u Allahova svojstva. Vjeruju u sve ono o čemu nas je Allah obavijestio o sebi. I vjeruju Allaha kao da ga vide pred sobom. I vjeruju Allahu u svemu onome o čemu nas je on obavijestio i rade po tome. Wa amilu salihati, i rade dobra djela. Imanu bid'un wa sab'una šu'be. Vjerovanje se sastoji iz 70 i nekoliko ogranaka. To je iman. Evveluhu šehadetu en la ilaha illa Allah. Prvi i glavni stup toga imana od 70 i nekoliko ogranaka jeste šehadet la ilaha illallah. Što znači da si samo Allahu rob, nikome drugom. A biti Allahu rob, to je čast. Slijediti Allahove u potpunosti propise koji su savršeni, koji se ne mijenjaju. Wa ednaha, a najmanji ogranak, to je najveći ogranak. A najmanji ogranak toga imana, toga vjerovanja, imatatul eza ani tariq, da ukloniš ono što smeta ljudima na putu pri njihovom prolasku. Grana se popriječila, ima smeća, ukloniš puta u ime Allaha, i to je dio imana. Ostaviti muslimane, i to je dio imana. Žrtvovati se za muslimane, i to je dio imana. Wal haya'u shu'batun min al iman. Astid. Znamo šta je stid. Stidjeti se, uraditi nešto pred ljudima, otvoreno. Šu'betum minel iman. I to je ogranak jedan iman. I kazuje se u prijašnjim mudrostima: iza lem te stahni, fasna amateša. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I zato, kada jedan narod čini grijeh, pa ga tajno čini, dobije kaznu za to. Ali ta kazna nije kao ona kazna koju će dobiti ako taj grijeh javno čini. Pa se kaže za nemoral, ako budu učinili javno, tako da se javno to proširi, javno zna, onda će Allah dati da se među njima prošire bolesti za koje nisu znali ni oni ni njihovi predci. Neki je nove bolesti. Kazna prema grijehu koji je učinjen. Allah je sve savršeno. Kad je ovako savršeno postavio naš mozak, kad je ovako savršeno postavio kosmos i svemir, da se u njemu sve savršeno kreće i odvija, kako ovo da ne bude savršeno kod Allaha dželešanu? Dakle, ovaj hadis nam opisuje da je cjelokupni život jednog muslimana, da je to ibadet i da su to dobra djela. Čovjek je jedan unišao u džennet time što je prolazio jednog dana putem, vidio da se grana nagela na put i smeta prolaznicima. i kaže ovo ću ukloniti ovu granu, odsjeću je, jer nas nije tamo muslimanima pri njihovom prolazu ovim putem. I Allah zahvaljuje mu na tome i uvodi ga u džennet. A možemo misliti kolika je nagrada kod Allaha boriti se i braniti život muslimana. Ako je taj čovjek dobio nagradu kod Allaha Đelešanu što je uklonio tu granu koja smeta muslimanima, koliku nagradu dobiva onaj koji se bori da odbrani muslimanske živote, da odbrani dini islam, da odbrani imetak muslimana. Zato Allah daje nagradu i mi ne znamo kolika je. Oči koje stražare na Allahovom putu, koje čuvaju imetak i živote muslimana, neće i džehennem dohvatiti. I bolje je biti jedan čas, u hadisu se kaže, jedan čas biti u odbrani muslimana i njihovih života, nego 60 godina ibadet činiti. Jer cilj ibadeta je ovo, da znaš da ti taj namaz, da ti taj post urodi plodovima, da to ne bude samo formalno, da to ne bude samo toliko namaz rekata i gotovo obavio sam namaz. Ti si obavio namaz, ali da li imaš sevap za taj namaz, da li će taj namaz imati svoje posljedice? Ako ima posljedice, imaš i sevap. Još na ovome svijetu prije ahireta. Još ćeš dobiti plodove na ovome svijetu prije ahireta. Allah obećaje onima koji vjeruju od vas. Govor je upućen ashabima Muhammeda alejhi salatu vesselam. I nama isto tako. Wa amilu salihat, i radi dobra djela. Cjelokupni njihov život dobra djela. Kad on ide u kuću, nazove svojoj porodici selam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dovu im u kuću i odmah. Pa svoju djecu oko sebe pokiti. Pa ih uči dini islamu. Uči ih kako trebaju roditelje sve poštivati, kako trebaju vjerovati, kako treba da budu korisni članovi svoje porodice. Pa dođe vrijeme namaza, pa se u toj kući klanja. Pa se u toj kući Kur'an uči, pa se u toj kući hadisi čitaju, pa se islam u toj kući širi i čuje. I vidiš je kuća od islama. Takva kuća je melekima koji su u nebesima, kao zvijezde koje mi vidimo u nebesima, tako meleki vide ove kuće u kojima se Kur'an uči, u kojima se proučava din islam. Pa kad izađe na posao, gleda da zaradi halal lokmu, da zaradi halal imetak koji potroši i na svoju porodicu, i to mu se računa sadakom. Pa ode pa obiđe svoju rodbinu, pa se sastaje sa muslimanima u džamiji i raspravljaju o međusobnim pitanjima i problemima koji ih tište. Gledaju da pomognu jedni drugima. Jedna zajednica, jedno savršenstvo i ljepota života. Neće pogledat u haram, čuva se, neće uzeti haram, neće nekome nauditi, voli druge i biva voljen, musliman. Le jestahlifen nehum zil ard, sigurno će ih učiniti da budu halife na zemlji. Oni koji će predvoditi ljude, koji će biti ljudima primjerom, ovaj kuranski ajet, neka znate, da se uzima kao osnova u nauci o proučavanju društva, u sociologiji. Kako Allah garantuje toj budućnost? Kako Allah garantuje ljudima da će ih uspostaviti halifama, da će biti prvi na zemlji? Jel tek tako? Ko nema muslimanima, mi smo muslimani, e Bože, tražimo sada obećosina. A tvoje obećanje je istina, jeste, ali muslimanima koji vjeruju i rade dobra djela onako kako Allah hoće, a ne onako kako njima odgovara. Sigurno će ih postaviti da budu njegovi namjesnici na zemlji. Kako to Allah? Jednostavno, kad primijene savršene Allahove principe, onda nema svađe među ljudima, onda nema prepirke među takvim ljudima, onda zajednički rade, zajednički se pomažu, nema fukare ni sirotinje, zajednički se sve radi. I savršenstvo jedne zajednice. Takva zajednica ima da napreduje. Zajednica kojoj je prva riječ objavljena. Ikra. Uči, saznaj, proučavaj novo. Širi znanje. Jer ti je Allah za to mozak dao. A ne drugima da služiš slijepo. Da taj tvoj mozak ne ima svoje uloge. Onda smo mašine. Onda ne imamo svoje uloge na ovome svijetu. ono što drugi hoće od nas da učini. Jednostavno. Uzroci i posljedice. Postupite po Allahovim zakonima, pa ja ću samo klanjati u svojoj kući i ja sam musliman i gotovo što nas Allah ne postavi halifama, jeste ti vršiš jedan dio islama, ali je Allah obećao onima koji se pridržavaju islama kao jednog cjelokupnog savršenog sistema. I u svojoj kući i na radnom mjestu u svim porama tvoga života. Takvim je Allah obećao. Takvim Allah garantuje da će biti prvi u svijetu. Zašto danas nismo prvi, odgovor jednostavno? Zato što mnogi muslimani udaljili se od islama, ali danas vraćaju se islamu, alhamdulillah. Kao što je učinio prvacima da budu na zemlji oni koji su prije njih, a koji su to prije njih? Sulejman alejhiselam, prvak svijeta, po vjerovanju, po odgoju, po upućivanju ljudi na dobro i oni koji su vjerovali uz njega. Musa alejhiselam i svi ostali poslanici koji primjenjuše islam u svome životu. I takav je Allahov zakon od postanka svijeta. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. I sigurno će im njihovu vjeru učvrstiti. Neće se bojati nikoga. I njihova vjera će biti slijeđena. A njihova vjera neće biti ponižavana, niti psovana. Sljedbenici te vjere neće biti protjerivani, jer jednom od njih ništa je život dati za islam. Kad jedan narod cjelokupni požali dati život za islam, onda izgubi taj narod vrijednost. Onda taj narod mora da se vrati islamu da bi dobio svoju snagu. Elhamdulillah, naš narod je ostao. I nisu mogli ga uništiti, dokaz da među našim svijetom i našim narodom ima imana i ima vjerovanje koje je ostalo i nakon toga komunističkog zuloma koji je bio nad nama. Ostao je taj iman. Taj iman treba ojačavati i posebno danas našu omladinu učiti din islamu onakom kakav jeste. Njihova vjera će biti poštovana. Doći će vrijeme ako budu takvi, pa ne budu želili dati svoj život u ime Allaha. Doći će vrijeme da slušaju ezane na sehuru preko radija. Kad se prije nije moglo slušati. Danas ih slušamo preko radija. Danas slušamo ezan na sehur. Radio Bosne i Hercegovine. Ko čuje, ko ima da nađe tu stanicu, čuće ezan izutra i naveče, na sehur i naveče, za iftar. Ezan lijep se čuje. Kako čovjeku suze na oči navedi. A što znači kad Allah vjeru učini čvrsto? Nije se moglo to čuti, nije se smjelo spomenuti. Bojali se da odu u džamije. Bojali se da ih neko ne vidi. Hoće mi otići na Bajram, postili i tako dalje. Ali kad su se životi dali u ime Allaha, ma tvoj neprijatelj, on će ti isto tako pokoriti se i reći, vi imate svoja prava. Ali se neće dobrovoljno on pokoriti. Neće on dobrovoljno dati, muslimani, vi morate biti muslimani, vi se morate vratiti islamu. Neće tako. Već kad mi zahtijevamo, kad mi budemo tražili, onda će nam dati. I moramo tražiti. I dužno sam je da tražimo. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. I sigurno će im zamijeniti nakon što su strahovali i bojali se svega i svačega u ime svoje vjere. Nisu htjeli da je prodaju, nisu htjeli da je zamijene za druge ideje, ideologije i vjerovanja. مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Nakon toga straha koji su preživljavali, ali su ustrajni ostali i nisu htjeli mijenjati svoj din islam, zamijenit će im to potpunom sigurnošću i rahatlukom. Da se može ovaj kositi, ja sam musliman, ponosim se ja tim. U vojsku dođe, ja sam musliman, gotovo, ne treba više ništa da govori, ja ne jedem svijetinu. Ne treba posebno da govori, ja hoću 5 vakata da klanjam, to se zna musliman, znaju ljudi šta je musliman. Ne smiju progovoriti jednu riječ, jer ima on svoju vrijednost, ima svoju čast. jer mu nije samo život svoj žrtva za Allah. I onda niko ne smije u njegov život i metak, čast, u njegovu vjeru, niko ne smije u to darnuti. Jedno sociološko pitanje. Abudunani laju širikune bi šeja. To je glavno u ovome ajetu. Kakvi su ti koji vjeruju i koji rade dobra djela? Da nam malo Allah to objasni. Šta je glavno njihovo svojstvo? Ja budunani, Allah kaže, mene obožavaju, ne obožavaju nešto drugo, ne lete za materijom, ne lete za dunjalukom, ne lete za partijom, ne lete za drugim idejama, ne mogu ih ljudi prevariti. Allaha obožavaju. Ono što se danas dešava opisano je u hadisima, kaže Allahu poslanik a.s.v. doći će vrijeme kada će narodi na vas navaliti kao što navali jedna skupina ljudi na onu ranu koja se postavi pred njima, pa ništa ne ostane osim kost. Pa kažu asabi Božeg poslanika a.s.v. jel to Božji poslaniće što će nas biti malo toga dana? Kaže nije. Toga dana vi ćete biti mnogobrojni. Danas muslimana milijarda i po ima. Zatim usta, ke usta i sve kao mulj koji bujica nanese, ne ima snage, ne ima opstanka na zemlji. Esabe kumul vehen, zadesio vas je vehen, to je jedna bolest među ljudima koja danas vlada i hara, jedna epidemija. Vemel vehnu ja Resulallah, a šta je to vehno o Božji poslaniće, opiši nam to, da ga se čuvam. Hubbu dunja ve kerahijetul mevt. Što znači, volit ćete dunjaluk, to će vam biti glavno. Snagi, a bojat ćete se smrti. Jer ne imate čvrstog uvjerenja i čvrstog vjerovanja. Žao će vam biti dati, žao će vam biti dati svoj život na Allahovom putu. I pogledajmo jedne činjenice u Allahovim propisima, i to je jedan zakon zaista koji je Allah postavio. Ako jedan narod bude potlačen, Allah tome narodu propisuje zulum, nipošto trpit ne smijete. I naređuje borbu Allah. Kad čovjek razmišlja, može pomisliti zašto borba. Ako bude borba, bit će ljudi koji će poginuti. Izginut će ljudi. Zašto to? Pa da otrpimo i ovaj zulum koji nam se dešava. Pogledajmo činjenica kakva je. Ako trpite zulum 10 godina, onda će otići toliko ljudi. Više će otići ljudi u tome periodu u kome ste trpili taj zulum, više će ljudi propasti i nestati i biti uništeno. I stradat će po zatvorima nego što bi stradalo tim ratom. Ako malo žrtvujete, Allah će vam puno dati. Ali ako čuvate taj dunjaluk, opet će vam on otići i pobjeći i nećete ga moći sačuvati. Ja abudunani, mene obožavaju. Slijede moje propise, ja sam im najpreći. Ne može ih niko zavesti, niti zavaditi. Ja jušrikune bi šeja. Nikoga meni, Allahu, ne pridružuju. Nikoga meni ravnog ne smatraju. Kako to? Niko nije partiji uzeo pa klanio dva rekata o ime partije. Postio o ime partije. Nije to ibadet samo. Ibadet je da nekoga slijediš u potpunosti. Da se nekome u potpunosti pokoravaš, to je ibadet. To je obožavanje, to je slijedjenje potpuno. Nikoga mi ne pridružuju u mome znanju, u mojoj vlasti, u mojoj mudrosti, u vjeri i bilo čemu drugome. U savršenim Allahovim imenima i svojstvima. Allah najpreće. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ Ako ne bude vjerovao poslije svega toga navedeno, dokazi, a i istorija koja nam potvrđuje, فَاُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ To su oni koji su nezahvalni, to su oni pravi griješnici koji daleko su od Allahove upute, koji će stradati. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Šta da radimo, Allah? Reci nam brze poruke. Šta treba sad da radimo? وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Namaz u potpunosti obavljajte. Nejač. Stari koji ne mogu ići u džamiju, pokućama se. A ostalo sve u džamije. I to je pravi ikamet u salam. Obavljanje pravoga namaza. I mi kad učimo, ikamet kažemo kad kamet u salam. Počinje namaz. A to nije običan namaz. To je ikamet u salam. I uvijek u Kur'anu se spominje ikamet u salam. Oni koji u potpunosti namaz obavljaju. A to je namaz muškaraca u džamijama. Gdje se sastaju. I ne može im se desiti da jedan munafik dođe među njih. Takvom munafiku je teško klanjati. Teško sastajati sa muslimanima. Ne može se desiti pa da tamo krajinu uzme. Da uzme tamo zavoditi ljude. Kao musliman i ono je musliman. To ima nekoliko islama. To ima islam ove boje ili one boje. Islam ove pokrajine ili one zemlje ili države. Islam je jedan kod Allaha i koga se prihvati, ko uzme za takav islam, čvrsto bit će prvi. Arapi dok su se prihvatili islama, prvi su bili. Turci dok su se prihvatili islama, prvi su bili. Tatari dok su prihvatili se islama, prvi su bili. Mi dok smo se prihvatili islama, prvi su bili. Islamova vjera nije određena jednome narodu. Ko se prihvati ove vjere, bit će prvi i drugi će ih smeriti u tome. Bit će primjer drugima. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ. I obavljajte namaz u potpunosti. وَاَتُ الزَّكَاةَ. I dajte zekat, što znači prvo obavljanje namaza, sastajanje muslimana, jedinstvo muslimana, međusobno pomaganje muslimana. وَاَتُ الزَّكَاةَ. I dajte zekat svima sirotinje. Pomažu se svi oni principi koje Allah navodi u Kur'anu. Osam kategorija koji treba pomagati zekatom. Između ostalog, jedna od tih kategorija jeste borba na Allahovu putu. Jaki duhovno, jaki materijalno. Ne ima razlika između bogati i siromašni, oni veliki da siromašni, ne ima ništa da jede, a bogati ima i za droga, ima i za drugih stvari. Ne ima toga. Ma a ti ur rasuli, drugim riječima posljednja poruka, i slijedite Allahovog poslanika. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Da biste bili smilovan, da bi vam se Allah smilovao. I dao vam svoj rahmet. I daje ti uputu. Većina ljudi ne zna, većina ljudi ne vjeruje. Kad je takva situacija, šta smo mi kao muslimani? Kao mala skupina ljudi, oni koji se drže dini islama, koji nastoje da rade po islamu. Da nas Allah ne sačuva i ne pomogne protiv naših neprijatelja, šta bi s nas bilo. Ali Allahova pomoć je uzvjernuke. La tahsebenna alladine kafaru mu'jizina fil ard. I nipošto ne misli da će nevjernici umaći Allahu na zemlji. Da mogu od Allaha pobjeći i od Allaha se sakriti i da ne dobiju kaznu koju su zaslužili. To je neminovno i sigurno. Oni koji su došli na naoružani narod naše drage Bosne, da pljačkaju, da otimaju, da čast uzimaju, da ponižavaju, da ubijaju, ti su se naučili na zlo. Pa i sutra kad se vrate među svoje, oni će isto to raditi. Ti koji su ih poslali na nas, nisu svjesni da su rak u svome tijelu otvorili, rak ranu, koja će njih same pojesti. A nas ovakve kakvi smo bili, Allah je dao da se pokravimo. Da dođemo malo pameti, blago onima koji su otišli Allahu poželjni, a i onima koji ostanu, pa budu na mjesto tih da šire dini islam i rade po njemu. Nemoj nimalo misliti da taj zulum koji oni čine to što ne dozvoljavaju golorukom narodu da se brani, a s druge strane kao saosjećaju sa njim, da taj zulum u svijetu koji se trpi osmiraju društva za zaštitu mačaka, za zaštitu životinja, za zaštitu prirode, a kad je čovjek u pitanju, šta je onda sa zaštitom čovjeka u stvari? Onda se to ne ima propisa. Zašto? Zato što je taj čovjek musliman i zato što taj čovjek neće drugome zulom činiti, niti će od drugoga zulom trpiti. Zato što taj čovjek ne da na istinu, brani istinu i bori se za tu istinu. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. I ne samo to što će ih zadesiti na ovome svijetu, ova društva propadaju. I vidi to svojim očima onaj kome su oči otvorene. Kako propadaju, na koji način man duhovno propadaju. Lete za materijom, ne imaju cilja u svome životu. Sam provodi im je da odu na operu, da slušaju onu tiku, da slušaju tamo, to im je provod. Šta je, u čemu je tu odgoj duše, odgoj svih korisnih i lijepih vrlina? Ne znaju cilj u svome životu. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. A mjesto njihovo konačno je džehennem. To je Allah njima pripremio. Neće moći od toga izmaći. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A ružno li je to i grozno li je to prebivalište u kome će oni boraviti i biti. O muslimani, poruka vama svima, ne dajte. Istina je sa nama, istina je pred nama. Ima da slijedimo tu istinu, da je se prihvatimo. Pobjeda je uz one koji su ustrajni i koji su na pravome putu. Makar trebalo pričekati malo vremena da ta pobjeda dođe, da se muslimanski narodi osvijeste. Ali Allah dželle šanuhu nije nas ostavio tek tako. I ovaj mubarek mjesec, mjesec Ramazan i Šerif, Allah dželle šanuhu daje u ovom mubarek mjesecu blagoslovljenom da se ummet ovaj, sljedbenici dini Islama, oni koji se osjećaju sljedbenicima dini Islama, ne samo oni koji se zove Huso, Husein, Muhammed, Alija, već koji osjećaju da su muslimani u stvarnosti, Allah daje svake godine mjesec dana da se preporađaju, da dobivaju jednu novu snagu, da se ojačavaju. Neće pojesti jer mu Allah kaže u tome vremenu ne ima jela. Neće popiti isto tako, ne ima ništa da se pije u tome vremenu. Uzdržava se od onoga što mi je drago u ime Allah, žrtvuje se na Allahovom putu, priprema svoje tijelo i svoju dušu za ono što stoji pred njim. Jer je ovo jedna činjenica koju nam Allah objašnjava. Nemojte misliti da nevjernici mogu uteći od Allahove kazne još na zemlji. Što znači, kad vam je istina jasno postala i kada vam Allah garantuje i obećava pobjedu uz vašu borbu, pobjeda sama neće doći, niti će se sam Kur'an boriti, niti širiti među ljudima, to je samo do nas. Kad to bude, znajte da ćete imati svojih neprijatelja kao što je imao Allahov poslanik i Allahovi poslanici. I zato ustrajte. Nemojte da vas zavara sila privremena koja se nalazi kod vaših neprijatelja i kod nevjernika. Ta sila prolazi. Prava snaga je u vjerovanju i u ustrajnosti. Oni koji su došli radi pljačke, radi ovih dunjalučkih koristi, već im je to omrzlo i već žele da to prestane. Laju katilunekum džemijan, Allah kaže, protiv vas ne smiju se boriti, boje se, ne smiju izaći pred vas prsa u prsa da se bore. Nisu to ljudi, kukavice. Illa fi quran muhassanatin, bore se samo izvan gradova, artiljerijom, teškim oružjem napadaju nejač. Evo mi vala i džudurini iza zaklona, iza tenkova. Neki izađu pred vas, vi ste goloruki, pojeli bi, satrali bi. To nisu ljudi, to su vaške i kukavice. Sebuhom džemijan, vi mislite, muslimani, mislite da su oni jedinstveni. U okulubuhom šepta, njihova srca su tako razjedinjena. Razjedinjena, nisu oni jedinstveni. Šta je onda poruka nama? Budite mi jedinstveni muslimani. Vaš neprijatelj nemoj da vas zavara. Ovo je privremeno njihovo. Doći će vrijeme kada će tražiti da slope mir. Da se zaustavi ovo. Ali ko je to počeo? Jedan počne, a drugi zaustavi. I zato nemojte da vas njihova sila zavarava. Ovo što rade po zemlji i spletke koje čine sa ljudima. Wa makaru wa makara Allah. Oni spletkare, a Allah zna kako će to najbolje uraditi. Allah njima to dade da upadnu u to. U Sarajevu, prije ovoga rata, klanjalo se teravih namaz na 100 mjesta. Što u džanijama, što u mesinima i pokuća. Danas u ratu klanja se na 300 mjesta u Sarajevu. Ne znaju šta da urade. Svi su se nadihli na noge. Hajde da unište Sovjetski savez. Sad se uhvatiše za glavu. Šta učini smo nolike Islamske republike se oslobodiše? Šta će ovo sada biti? Hoće jedno da urade, a Allah da ne da drugo. Jer ne mogu oni predviditi Allahov kader i Allahovu sudbinu. Pa bil kaderi hajrihi ve šerrihi min Allahi ta'ala. Vjerujemo u to da je do od Allaha. I ne znaju šta će biti kao posljedica toga što rade. Oni se bore protiv muslimana, a Allah dađe da se muslimani time vrate din islamu. Mnogima se nije moglo reći ni dokazati u onome vremenu da se vrati, ali neki su sada, nekima se sada oči otvorili. I zato poruka i ovom Mubarek mjesecu, uvijek koju ponavljamo, poruka nama i drugima, din islam, to je rješenje. To je vjera budućnosti koja garantuje siguran napredak, siguran uspjeh onima koji se prihvate ove vjere dini islama. I alhamdulillah, hvala uzvišenom Allahu Đelešanu, koji nam je dao mogućnost da slušamo o dini islamu. Koliko ima naše braće i sestara, naše rodbine, naših komšija, naših sugrađana, koji ne smiju spomenuti da su muslimani, koji ne smiju ičim javno istaći da su muslimani, koji moraju Kur'ane i svojih kuća sakrivati i levene skidati da se ne vide da su muslimani jer su proganjani, koji ne smiju čuti ezana, koji ništa o islamu ne smiju čuti, koji su potlačeni. Koliko ima onih koji nisu imali ove prilike da nauče o dini islamu, kojima je din dušman došao izjutra, kada se nisu nadali i nisu imali mogućnosti da se odupru ni ništa da urade. Koji su samo tako ostali na svojim mjestima. Gdje su legli, tu se i zatekli. Nama je Allah veliku mogućnost pružio. I ne treba ničega da se bojimo. I ovo ovdje gdje smo se našli, to je jedno iskušenje. Svako od nas bi volio da se vrati dole. Nema tih para koje bi mu mogle to zamijeniti. Jer dole je prava slast. Mi smo ovdje muhađirluku, ovdje u tužini. Dole nam se u našu zemlju valja vratiti. Ali dužnost ostaje svakog od nas. Šire jedini islama, koliko god znamo i nimalo se u tome ne treba da uključavamo. Širiti, učiti što više, raditi po tome. I vidjet ćemo inša Allah da su rezultati kod Allaha Đelešanu i da Allah pomaže i daje uspjeh. Neka nam je Allah Đelešanu svima na pomoći. Da nas ojača inša Allah, pomogne naše muslimane gdje god se nalaze, muslimane u svijetu i dadne da budemo čvrsti i nepokolebljivi pred ovim iskušenjima i ispitima. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم.